Ja, nee, ja, wat kan ik zeggen tegen de luisteraars van Radio Paddepoel? De zon schijnt. Je hebt echt absoluut geen leven. Of een hele intense verslaving. Of je bent heel dik en dat is niet erg. Of je kan geen enkel ledemaat meer bewegen. Dat zou ook nog kunnen, maar dan zou je wel met de scootmobiel en via de gemeente hier naartoe gereden kunnen worden. Ik zag een helikopter vandaag. Ja, dat is zoiets, ja. Mijn zoon die ging naar huis en die had een helikopter genomen naar huis, geloof ik. Het is gewoon best wel de moeite waard voor je, want je maakt toch eigenlijk niet echt iets mee. Gezien het feit dat je naar Radio Paddepoel aan het luisteren bent op dit moment. Dus dan zeg maar, kan je eigenlijk net zo goed gewoon je hele zeg maar, gerust kanker bestaan even achter je laten. En gewoon naar het groene veld komen. Voordat de gemeente in al zijn wijsheid er iets nodeloos neerzet. Zeg maar, de zon schijnt in het heden, hè? Niet op de toekomst. Dus kom dan maar gewoon. Ja, voordat de radiostation mijn fucking joint steelt, zou ik weer naartoe komen. Hij is dus duidelijk als oude baby, maar niet in staat om te dealen met de realiteit. Hij loopt er gewoon van weg. Ik zie hem weglopen. Luister nou, laat je niet. Zo, nou geloof ik die man niet. Oh, kijk, ga je nou eigenlijk wat doen? Nee, dan spreek je Duits, wat je hebt is wel de...